think they did a stratosphere. Valóságtestvér. Valóságtestvér, 5. rész, a titok szoba. Lorenzo, légy szíves, gyere be a titok szobába. Szervusz. Hello. Azt mondd el most, hogy mi a véleményed Ádámról. Most ez most miért kérdezed, hallod? Szerintem az Ádám nagyon fej gyerek. Én örülök, hogy itt van a házba. De nem fog, elhiszem, hogy így most ment a ajtó előtt. Nem hiszem, hogy én így... Ádám, te vagy? Na mindegy, szóval... De... Hát arra gondoltam, hogy én viszont rá fogok szavazni. Miért? Nem szeretem, hogy ilyen izbos, meg ilyen nagy, megért. Iszom egy kortyot. Döntésedet jobban meg kell indokolnod. Az Ádám olyan, olyan furcsa, de olyan pesti. De mégis, tudom, hogy szegedi, de pesti, és valahogy úgy nem szeretem én ezt a stílust. Ezt akartam erről mondani. Ki mehetek? Még azt mondd el nekünk, hogy milyen volt azzal a prostituáltal az éjszaka, akit beküldtünk neked. Hát megcsináltam itt az otthon. De szerintem nem kellett volna, hogy máshol is csinálja. És de jó ötlet volt, mert én mondjuk nekem jó volt. Jó van. Köszönöm. Légy szíves, menj ki, és küldd be Lorenzót. Jó, oké, okay. Hello, szába. Csumi a család! Szerbusz. Állam! Állam! Fúvan! Menjél be a titok szobába! Na, mi van? Szervusz. Tényleg olyan vagy, mint a Marlon Brando. Légy szíves, ülj le. Na, szevasz. Szervusz. Azt mondd el, légy szíves. Te vagy a Big Bratyó. Mi a véleményed? Te látsz engem? Figyelj, szerinted arányos testfelépítésű vagyok, nem? Azt mondd el, mi a véleményed, ja, tőled a társadról. Kiről? A társadról. Ki az? Nekem nincs társam a házban, testvér. Te irányítasz engem, hipnózisba helyeztél, beküldtél a házba. Nem félsz, hogy kiszavaznak? Nem félek. Ezzel a viselkedéssel. Követem a robotika első parancsát. Első kiberrobot mindig a nagy testvérnek engedelmeskedik. Kérsz orvosi segítséget? Pinát kérek. Ehelyett tréfás robot vagyok. És mi a véleményed arról, nincs hogy véleményem. Ádám az előző mi a véleményem arról? Azzal a prostituáltal töltötte. Ki az mi? Nincs, mert tájolok, 326 csésze, 4-5-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6- narancsbőrös felületre történt, ezért aztán az unikorn is úgy néz ki, mint egy denevér, amelynek éppen egy arra repülő sas letépte az egyik szárnyát. Köszönöm, takarodj ki a titokszobából. Értettem, takarodj ki a titokszobából. Ádám! Na. Na mi van? Mit nézel? Hát, jól nézek ki, mi? Atyám a békén. Figyelj, de öreg. Mit kérdeztek tőled? Figyelj, hány kiló vagy? Mert fekve nyomnék veled egy 88-as szériát. Tőled mit kérdezett?

Ogni individuo ha diritto alla libertà di riunione e di associazione pacifica. Nessuno può essere costretto a far parte di una società. L'uso diritto di non essere molestato per la propria opinione è quello di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere.

take you by the hand to meet the man, to meet the man who's the leader of the band. And if you want to hear that Swanee River played in a ragtime, well, come on in here, come on in here, come on in here, come on in here, come on in here, that Alexander Ragtime Band. Figyeljetek, már nagyon szó szól a hangom ebből a mikrofonban. Az érszűkítés. A Spesszőrtől. Spesszőrtől. Ladies and gentlemen. Rójai György. Hát, hogy megültük mi? Kazán Bandi. És Csacsi! Az esetem legbénább műsora szerdán éjféltől kettőig. A hitremény zsűlölet végjátéka, a Final Countdown, a személyes kívánságok időszaka. Hölgyeim és uraim, én következem, Robert? Igen. Felsigáztam kollégám érdeklődését a kívánságom, amit eddig Robival titokban tartottunk. Nos, életem egyik meghatározó élményét fogjátok hallani, ha tetszik, ha nem, az elejétől a leges legvégéig, hiszen ez a kívánságok sajátsága. 15 perc. Van, akinek annyira durva, valószínűleg, mint annak idején a Don Johnson volt. Van, akinek annyira durva, mint egy 8 perc 72 másodperces Lionel Richie vonaglás, funky bohóc. És van, akinek annyira durva, az a gyönyörű szerelmes szám, amit a múlt héten Rob Borinak kért. Na de mindegy, búcsúzom a legnagyobb szeretettel. Gyerekek, nektek küldöm ezt a számot, mindannyiótoknak, akik hisztek abban, hogy emberek tudtok maradni ezen a bűntől elárasztott kis szigeten. A vörös lepelbe burkolozott városban, Budapesten jövő héten. Újra megpróbálok ennél sokkal visszafogottabb lenni, és ez sem fog sikerülni. Ennek a viszontlátásnak a reményében. Szervusztok, minden jót, jó éjszakát! Na ez mi lesz? nagyszerű volt, Laci. Ez jó volt. Nem volt ezen semmit se titkolni való. Már, Miami. Imádjuk ezt, mi is. Sztárok voltatok ma, srácok. És erről énekel Simply Red is. Jó éjszakát. Gyerek öregem, Cseti, nagy voltál ma megint. Kérlek, nagy voltál, öreg harcos. Add a Simply Red. Én már a kispadon rajta, vállamon a melegítőt. Hiszem az ásványüzet. De literes üvegből, ahogy meccs után kell. Én is lejöttem erről a depes vonalról most egy kicsit, és egy Sheryl Crow számmal szeretném megajándékozni a kedves hallgatókat. Mindenkit, aki szereti, mindenkit, hogy napközben éjjel, mindenkit aki engem szeret. Holnap reggel 6-kor ezzel kezdődik a műsor, mert már ezt is tudjuk előre. Ez volt a Hit Remény Zsűrölet. Gratulálok, Tomi. És gratulálok, power Tomi. Jellegű felvételt hallottam. Gyere, ülj egy a kispadra, Cseti meg én mellém, te! Na! Jó, játszott, szép volt a gólod, jó volt a gólod, ja, jó. Megszúrtam balról, bevállaltam. Csak a felse is jó volt. Ha már a Tomi így lecsúszott a Depesmódról, akkor én gyorsan kivennék egy Depesmód jellegű felvételt. Na kit fog lehozni a mester, a Robi? Ezt valójában akkor találtam, amikor így szorgalomból leültem a Nautilus elé, és pusztán csak azért, hogy növeljem a tudásomat, elkezdtem nézegetni a számokat. Találtam egy ilyen felvételt, amit én nagyon rég hallottam itt, a Hoover Phonic nevű brigát fogja eljátszani nektek, és ez az én kívánságom, és küldöm magamnak. Thank you. szereposztás a megjelenés sorrendjében. Tommy. Chatman. Robi. És Laci. Ma esti sztár vendégeink a Bad Blackout zenekar. Hajdú B. István. Faragó Riárd. Felelős szerkesztő. Gellért Gábor. Riporter. Tündér. Támogatóink voltak. Chatman cipője Panama Jack. Jack the Jack. A jókedvről Oliver gondoskodott. Oliver! Tomi, 11 óra utáni itala a Lipton Ice Tea őszi barackos változata volt. Bocsánat, Rauch, helyesmitek. Rauch, Zuppe, was ist im der Packet ist. A két műsorvezetőt ma is, mint annyiszor, a megbízható két svéd márka, a Volvo és a Saab szállította. A műsorvezetők mobiltelefonjának a Panon GSM, Robi mobiltelefonjának és Chatman mobiltelefonjának Vestel 900 a támogatója. Az adás telefonszámához a vonalat a MATÁV biztosította. A szavakon nagyon, hogy túl. Egy basz közt. Rádió C. Roma Rádió. Chatman SMS modemje a Sony Ericsson jóvoltából került birtokunkba. Sony. It's Sony. Az életérzésről ma is a Philip Morris és a British American Tobacco Lucky Strike márkája gondoskodott. A dohányzás végzetesen, súlyosan és halálosan, biztosan, robbanásszerűen roncsa. Halált okoz. Az egészséget majd végső soron halálhoz, elföldeléshez vezet. Kész van. A műsor energiaitala Red Bull volt, amely szárnyakat ad, hitremény zsűlölet. 2002. Minden jog fenntartva. Áld meg a magyart, jó kedvel, bőséggel, nyújts feléje védőkart, ha küzd ellenséggel. Balsors, akit régen tép, hoz reá vígesztendőt, megbűnhődte már a nép a múltat, s jövendőt. Hallgatóink. Következő műsorunkban a nyugalom megzavarására alkalmas képi és hanghatások lehetnek. Sándor vagyok, Jogai 21 szám alatti lakos, és hát látszpad egyet, egy évvel fiatalabb, én tőlem talán egy évvel, mert A nővérével együtt jártam iskolába, Balvinnal, és semmit többet nem tudok elmondani. Hát, fiatalabb tőlem egy év. Balvin iskolapártam. Volt valami. Biztos jó munkás ember. Hát, biztos jó munkás ember. A nővérje velem egykora születésű. Úgyhogy egyébet nem tudtam. Sándor vagyok, egyébet nem tudtam. Az építményéről annyit tudok, hogy a tanács megkapta az objektumra való, hogy mondjam magának, hogy ezt az építményre megkapta a tanácstól az engedélyt, hogy akar magának kifejezni, hogy mindent megkapott erre az óvertumra, meg 300 ezer liter, 30 ezer, vagy nem tudom, valami óvertumra, hogy a liter 300 ezer, 30 ezer literes biztartásra megkapja az engedélyt. Sándor vagyok, egyébként nem tudom. A Kucsod tanács részéről megkapta az engedélyt, ez ahogy az oxigén kihasználására ilyesmi hallottam én tudomásom szerint, hogy az oxigén ezt amikor a 30 ezer literes visszatart az óvertum részéről, hogy azt fel fogja használni, amikor hidrazitak és tudom én. És hatótámadás ellen is védez? Nem. Igen, az ellen nem véd, de viszont így magyaráz, aki árti, hogy a vízből veszi ki az oxigén. Tetszik érteni? A vízből fogja az 30 ezer literből veszik az oxigén. Sziasztok, Faragó Richárd vagyok, és két meccs között mindig a Time Bombot hallgatom. Csöcs Lacival.